Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Bago ko simula ng sulat kong ito ay gusto ko munang batiin ka ng isang magandang tanghali, Popoy. Pakitago na lamang ako sa pangalang Carlos, 35 years old mula sa Bacoor, Cavite. Isa akong PWD. Lumaki ako na hindi nakakalakad kaya buong buhay ko ay nakasakay lamang ako sa wheelchair. Pero kahit pa ganoon ay nanggaling naman ako sa marangyang pamilya. Kaya nakapagtapos ako sa isang kilalang eskwelahan. Ako yung tipo ng taong hindi basta-basta sumusuko. Hanggat kaya kong tiisin at pagtiyagaan ay gagawin ko, Popoy. At nadala ko ngayon hanggang sa naging asawa ko na ang longtime girlfriend kong si Mary Grace. Ginawa ko ang lahat para magawa ko lamang ang mga ipinangako ko sa kanya na magandang buhay. Kahit na halos ilang taon na kami mag-asawa, Popoy, ay hanggang sa pagkakataon na yon, wala pa rin kaming anak. Ilang beses na rin naman kaming o naming sinubukan pero hindi talaga ibinibigay pa ng Diyos sa amin. Noong una ay naging maayos ang pagsasama namin ni Mary Grace. Kaya lang, sabi nga nila, ay walang perpektong relasyon. Naramdaman ko na nga unti-unti nang lumalayo sa akin ang asawa ko. Sakit na ng leeg ko ah. Mukhang kailangan ko na ito ipahinga. Mamaya na lang, tapusin ko na lang ito. Bukas yan! Hello po, Tito. Uy, Tanya. Papalaya yan. Halika, pasok ka. Salamat po. Buka muna. Buti naman, naisip pa mo akong dalawin. Alam ko, nakalimutan mo na ako. Grabe naman si Tito. Parang 2 weeks ago, sa bahay niyo ako nag-dinner, ha? Medyo naging busy lang po sa paghahanap ng trabaho. Kaliwat kanan po yung job interview, eh. That's good, that's good. So, musta naman? Mahirap, di ba? Sabi ko naman sa'yo, eh. Oo nga po, eh. Akala ko nga po hindi na ako makakahanap. Pero sinuwerte po. Kakagaling ko lang po ngayon sa final interview. So, ano nangyari? Pasok ka na? Opo. Congratulations. Thank you, Tito. Ingatan mo na yan, ha? Diyan mo i-build up yung career na pinili mo, kaya galingan mo. Dapat magpasikat ka sa boss mo. But not to the point na magiging sip-sip ka. Ay, hindi po, Tito. Grabe. Pero thank you po talaga sa lahat, ha? Kung hindi po dahil sa inyo, wala ako sa kanatatayuan ko ngayon. Ay, no, wala yun. Kilala mo naman ako, hanggat kaya kong tumulong, tutulong ako. Sino pa ba magtutulungan kundi tayo-tayo lang naman, di ba? Sana nga po maging successful din ako gaya nyo balang araw. Yung tipong parang hindi problemado sa pera, masaya sa buhay, ganun. Ang hindi problemado sa pera, yun nga araw-araw kong iniisip. Ikaw talagang bata ka. Basta kung kailangan mo ng tulong, kahit ano pa yan, huwag ka mahihiyang lumapit sa akin. Alam nyo naman na malalakas kayo mga pamangkin ko sa akin. Thank you, Tito, ha. Kamusta na po pala kayo ni Tita Mary Grace? Kami? Maayos naman. Makakalimutan yung anniversary party namin ng tita mo, ha? Gusto ko nandun kayo lahat. Oo naman po. Kami pa ba? Ilang taon na nga po ulit kayo? 5 years, no? 5 years. Ah, 5 years. Ano yun? May gusto kang sabihin? Tito Carlos, hindi naman sa nangingialam ako kung ano, ha? Pero, syempre po, Tito kita, kaya concern lang din ako sa inyo. Tungkol saan ba yan? Sige na, ayos lang. Di naman ako magagalit. Tungkol po kasi to kay Tita Mary Grace. Nung isang araw po kasi, nakita ko po si Tita sa mall, eh. May kasama po siyang lalaki. Ka-holding hands po niya. Sigurado ko ba sa sinasabi mo, Tanya? Baka naman kaibigan niya lang yun. Tito, may kaibigan po bang sobrang sweet sa isa't isa? Holding hands habang naglalakad. Hindi naman po ako malisyosang tao, kaya alam ko po kung ano yung nakita ko. Pero tingin ko po kasi talaga kailangan niyo pong malaman yun, eh. Sorry, Tito, ha, pero huwag po kayong maingay na ako yung nagsabi sa inyo. Ayoko pong magalit sa akin si Tita, eh. Pero... Bukas yan! Hi, love. Sabi ko na nga ba't nandito ka pa sa office? Buti na lang dito ako dumiretso. Hi, Tanya. Hello po, tita. Kumusta po? Ayos lang naman. Ikaw? Okay lang naman po. Sige po, mauna na po ko. Kailangan ko na po kasing umuwi eh. Salamat po. Sige, Tanya. Ingat ka. Anong oras ka makakauwi? Hindi ko pa alam eh. Pero sige na, mauna ka na. Nagpuluto na ako kay Manang ng hapunan. Muna akong hintayin. Sige, ikaw ang bahala. Oo nga pala, di ba nabanggit mo sa akin na kasama mo si Maricel yung Sabado? Nag-mall kayong dalawa? Oo. Kayong dalawa lang nun? Kaming dalawa lang. Bakit? Ay, wala lang. Para kasing hindi ko nakita yung mga pictures niyo sa Facebook eh. Eh, alam ko na kapag magkasama kayo ng best friend mo, puro kayo selfie. Wala si mood magpicture si Maricel noon. Alam mo naman yon, may pagkamaarte. First time yun ah. Oo nga eh. Diba? Sige love, mauna na ako sa bahay ah. Huwag ka na masyadong magtatagal dito sa office ha. Bye. Popoy, syempre nung una ay ayoko munang maniwala. Ayokong isipin na may iba nang nagmamay-ari ng puso ng asawa kong si Mary Grace. Na kung dati ay ako lang ang mahal niya, ngayon ay may kahati na ako. Kahit may nalaman ako, ay hindi ko siya kinausap tungkol sa bagay na yun. Siguro dahil sa natatakot ako na marinig ang katotohanan. Sobrang mahal ko kasi ang asawa ko, Popoy. Siya ang mundo ko. Siya ang buhay ko. Nakapagka ba nawala pa siya sa akin, ay baka hindi ko nakayanin. Nang dahil sa pagmamahal ay pinili kong magpakatanga. Magbulag-bulagan kahit ramdam na ramdam ko ng may iba na talaga sa puso ni Mary Grace. Minsan ay pumasok na rin sa isipan ko na siguro ay nabawasan na nga ang pagmamahal niya dahil may pagkukulang din ako. Popoy, hindi ko kayang ibigay kung ano ang gusto ni Mary Grace at kung ano ang sa tingin ko ay deserve niya. Wala ka bang lakad ngayon? Wala. Tinatamad akong lumabas eh. Ayos ka lang ba? Bakit parang wala ka sa mood ngayong araw? May problema ba? Wala. Ayos lang ako. Hindi lang maganda yung gising ko. Sigurado ka? Oo. Sige. Sabi mo yan. Baka nga pala mawala ako sa isang linggo. May business meeting ako para sa mga bagong investors natin. Sa Cavite yun. Tsaka naisip ko rin na i-check yung isang store natin doon. Total naman, nandun na rin ako eh. Cavite? Mabuti naman kung ganun. Matagal-tagal na rin since hindi mo napupuntahan yun. Kailan pala yung alis mo? Siguro sa susunod na Friday. Pero hindi pa naman yung sigurado. Ha? Eh, bakit hindi pa sigurado? Iniisip ko pa kasi na baka si Patrick na lang ang papuntahin ko sa business meeting. Tapos i-check yung branch natin doon. Baka lang kasi mahirapan ako eh. Love, bakit naman si Patrick yung papupuntahin mo doon? Baka mamaya may itanong sa kanya tapos hindi niya masagot. At least kapag ikaw yung mismong pumunta doon, mas magiging maayos yung usapan. Dalhin mo lang din si Patrick para maging assistant, which is yun naman talaga yung trabaho niya. Isang linggo kasi ako mawawala dito. Hindi ko naman pwedeng madaliin lahat. Ano ka ba naman? Okay na okay lang naman ako dito eh. Nandiyan naman si Manang para mag-asikaso sa akin. Tsaka ano lang naman yun isang linggo? Mabilis na nilipas din yun. Sige na, samahan mo na si Patrick. Para kahit papano, makapagbakasyon ka rin. Hindi yung office at bahay lang lagi yung pinupuntahan mo. Sige, bahala na. Pag-iisipan ko muna na mabuti. Nako, love. Huwag na. Igaw mo na yan. Di ba sabi mo, dapat hands-on ka sa business? Eh, yun yung gawin mo. Bakit mo ba kasi pinipilit na umalis ako? Ano bang gagawin mo habang wala ako dito? Wala. Concern lang naman ako sa mga business natin eh. Eh, dapat naman kasi talagang tutukan silang lahat. Eh, kaya mo naman, di ba? Ikaw pa ba? Kaya pumunta ka na sa Cavite. Bakit? Para malaya kang makipagkita sa lalaki mo? Ha? Anong lalaki? Anong pinagsasabi mo dyan? Carlos, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang naman ako. Ikaw, ayos ba na nagagawa mo akong maging tanga? Na madali lang para sa'yo na lokohin ako? Alam mo, walang kwenta itong pinag-uusapan nating dalawa eh. Kumain ka na mag-isa na wala na ako ng gana. Hindi ka aalis dito hanggat hindi ka nagsasabi ng totoo sa akin. Anong totoo bang pinagsasabi mo? Akala mo ba nagsisinungaling ako sa'yo? Bakit? Hindi ba? Hindi ko alam kung saan mo nakukuha yung mga sinasabi mo sa akin. Maayos akong nakikipag-usap sa'yo tapos bigla mo akong hihirita na niloloko kita? Oh, sige, sagutin mo yung tanong ko. Sino si Edward? Huwag ka magsisinungaling! Ha? Kaya please, sabi ka na lang ng totoo. Sino si Edward? Wala lang yon. Kaibigan ko. Yun lang. Binti na pa talaga ang tingin mo sa akin? Tanga? Uto-uto? Mary Grace, binti ko lang ang hindi gumagana, hindi yung utak ko. At mas lalong hindi yung puso ko. Kaya kung may natitira ka pang respeto sa akin, kahit katiting lang, magsabi ka ng totoo. Sino ba yung Edward? Sagot! Ano? Nakasam mo! Boyfriend ko! Yan, okay na? Masaya ka na? Kontento ka nang maipamukha sa akin na manloloko ako? Na sa ating dalawa, ikaw yung biktima? Ano, bakit, hindi ba? Ano gusto mo mangyari? Ikaw yung nagloko, ikaw pa yung panalo? Ano, ikaw pa dapat yung purihin, ganun? Yung man lang manaawa sa akin, ha? Ano bang akala mo, sinadya ko to? Carlos, hindi! Nagawa ko to dahil pinabayaan mo ko! Pinabayaan? Sa aspeto, ha? Alam mo ba na binigay ko lahat sa'yo? Buhay, Reyna ka nga, di ba? Minahal kita. Ang dami ko nagawa para sa'yo, tapos lalokohin mo lang ako, gagawin mo lang akong tanga. Lakas din ang loob mo na sabihin sa akin na pinabayaan kita. O kung may pagkukulang man ako, sapat ba yun para gawin mo to sa akin? Mahal mo ba? Kay Edward ko naranasan yung maging mas masaya. Kapag kasama ko siya, parang ibang tao ako. Parang pakiramdam ko kaya kong gawin lahat. Nagiging totoo ko sa sarili ko dahil sa kanya. Kapag pa sinabi ko sa'yo na wala lang mo siya gagawin mo, mas kaya kitang iwan kaysa sa kanya. Carlos, tayo na lang yung maghiwalay. O di kaya iwan mo na lang ako. Tutal naman, nasakta na kita, di ba? Ayoko nang ito na kasama ka. Palayain na lang natin sa isa. Hindi. Pero Carlos, hindi. Kapag sinabi kong hindi tayo mag-iwalay, hindi tayo mag-iwalay. Alam, makakaalam sa ginagawa mong panluloko sa akin, ha? Yan ang gusto mo, di ba? Sige, pagbibigyan kita. Anong ibig mo sabihin? Hayaan kita makipagkita sa kanya. Ituloy mo yung relasyon nyo. Pero may dalawa akong kondisyon. Una, sa malayong lugar kayo magkita. Pangalawa, hindi mo pwedeng gamitin ang pera ko. Kahit piso man yan kapag siya yung kasama mo. Hayaan kita na gawin ang gusto mo. Pero hindi ko sinabing gagawin kong madali ang lahat para sa'yo. Popoy, alam kong mali ang ginawa ko. Alam ko na kapag kamahal mo, ay hahayaan mo siyang maging masaya. Siguro nga ay makasarili ako sa ginawa kong desisyon, pero ayokong isuko basta-basta ang pagsasama namin ni Mary Grace. Hindi ko kayang makita na may kasama na siyang iba, na may nagpapasaya at nagmamahal sa kanya na dati ay ako nagbibigay na mga yun. Hinayaan kong makipagkita ang asawa ko sa lalaki niya. Kapag wala siya sa bahay ay hindi niya dala at hindi niya dala ang sasakyan niya, ay alam ko na kung nasaan siya. At kapag ganoon ang nangyayari ay parang kinukurot ang puso ko sa sobrang sakit. Mas lalo ko kasing napapatunayan na mahal niya ang lalaking yun. Mas pinili niyang mahirapan, malayo sa marangyang buhay para makasama yung isa. Pero Popoy, hindi ako nagpatalo. Sa tuwing kasama ko si Mary Grace, ay ipinararamdam ko sa kanya na ako ang mas dapat niyang piliin, na may pag-asa pang maayos ang pagsasama namin. At higit sa lahat, ay mahal na mahal ko pa rin siya kahit na sinasaktan niya na ako ng harap-harapan pa. Ay, kay Garen sa wakas. Sobrang nakapagod sa office. Mabuti na lang hindi umaabsent si Patrick. Tapos lahat ang dapat tapusin. Oh, anong ginagawa mo? May inaayos lang. Sige na, matulog ka na. Oo nga pala, gusto mo bang magbakasyon muna tayo? Bakasyon? Bakit? Para lang makapag-relax tayo yung dalawa. I-refresh yung mga utak natin. Tingin mo, ha? Pwede tayo mag-Korea. O kaya, Japan. Kung gusto mo, pwede natin subukan ng Paris. Hindi pa tayo nakakapunta dun. Wag na, mahal dun, di ba? Hindi, kaya naman ang budget eh. Tsaka, minsan lang naman natin to gawin. Di ba? So ano, mamili ka. Huwag mo isipin yung pera. Ako na bahala doon. Huwag na talaga. Sige. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Ganito na lang. Ano bang gusto mo? Shopping? Manood ng sine? Ano? Sabi mo. Carlos, okay lang ako. Hindi. Baka naman gusto mong pumunta sa spa. Ako na bahala. Sige. Hindi ako pwede. Bakit? Ha? Makikita ba kayo ng lalaking yun? Pwede ba, Carlos? Akala ko ba walang pakialamanan? Ano yung ginagawa mo? At para sabihin ko sa'yo, hindi kami magkikita ni Edward. Hindi ako pwede bukas dahil may job interview ako. Job interview? Saan? Dun sa pinagtatrabahuhan ng kaibigan ko. May opening daw kaya nagsend ako ng resume. Ayun, kakatawag lang sa akin kanina. Initial interview ako bukas. Pero bakit ka magtatrabaho, May? Sinabi ba ako magtrabaho ka? Gusto mo ba talagang sagutin ko yung tanong mo? Kasi sinasabi ko sa'yo, hindi mo magugustuhan yung isasagot ko. Grace, seryoso ka ba? Magpapakahirap ka? Ipagpapalit mo ang buhay mo para lang sa Edward na yun? Ikaw na nagsabi, di ba? Gawin ko kung ano yung gusto ko na involve si Edward. Basta hindi ko pwedeng gamitin yung pera mo. Ngayon, gumagawa ako ng paraan para magkaroon ako ng sarili kong pera, nagagalit ka. Saan ko ba talaga dapat ilugar yung sarili ko? Hindi, alam mo kasi napakawalang sense kasi nitong ginagawa mo. Mapapakahirap ka para sa kanya. Magtsatsaga ka sa mababang sweldo para magkapera. Isa lang naman yung sunusod dito eh. Iwan mo! Alam mo, hindi ko kayang gawin yan. Okay, bakit hindi? Look, Mary Grace, hindi mo kailangan gawin yung mga bagay na yan. Okay? Hindi mo kailangan magpakahirap para sa kanya. Tsaka ano bang kinakatakot mo? Nandito naman ako ah. Ha? Di ba? Hindi mo ba nakikita yun? Kahit harap-harapan mo ako, niluloko, binabaliwala ako. Hinahayaan pa nga kita, di ba? Baliwala sa akin yun kasi mahal kita. Mahal ko si Edward. Hindi mo rin ba nakikita? Ano ba kasi talagang nakikita mo sa kanya? Ah, simpleng tao lang naman si. Hindi ka nga niya kayang bigyan ng magandang buhay eh. Pero ako yung lalaking kayang magmahal sa'yo kahit sinasaktan mo na. Ako yung lalaki na handang magpakatanga para sa'yo, magsakripisyo kahit ano, basta para sa'yo. Hindi mo rin naman to kailangan gawin eh. Hindi mo kailangan magpakatanga ng ganyan para sa akin. Bakit hindi mo na lang ako iwan? Dahil sa ego? Sa pride? Sa sasabihin ng iba? Yun ba? Dahil mahal kita. Kung talagang mahal mo ako, papakawalan mo ako. Hahayaan mo akong maging masaya kahit hindi ka nakasama sa mga rason ko. Kahit hindi na ikaw yung nakikita akong makasama hanggang sa huli. Ganyan yung nagmamahal, diba? Hindi madamo at hindi namimili. At higit sa lahat, kapag mahal mo, alam mo kung kailan siya dapat ipaglaban o bitawan. Kaya tatanungin kita ngayon, Carlos, mahal mo ba talaga ako? Sige, sabihin na natin na pakakawalan kita. Haayaan kitang mapunta sa kanya. Tapos ano, kayong dalawa, masaya ako. Halos mamatay-matay na sa sakit. Una nga ito, niloko niyo eh. Ako pa ito sobrang masasaktan. Ako yung asawa mo, Mary Grace. Di ba dapat ako yung pinipili mo? Bakit ko pipiliin yung isang taong hindi ko na mahal? Sa isang tao na hindi na ako masaya. Carlos, anong gusto mong gawin ko? Magkunwari ako? Mas masakit yung pinapagawa mo sa akin eh. Magawa mo na ako mahalin noon. Kaya ibig sabihin, kaya mo na ulit ako mahalin. Di ba? Ayaw mo lang subukan eh. Ako na nagsasabi sa'yo, magiging magulo ang buhay mo kapag siya yung pinili mo. At uulitin ko, ako ang asawa mo. May karapatan ako ipagdamot ka. Pero nagpapakababa ako para sa'yo. Hindi ko nga kasi kaya. Hindi na kita mahal. Apat na salita, Carlos. Apat lang. Bakit ba hindi mo magawang maintindihan yun? Ay, hindi ko kaya. Hindi ko kaya mawala ka sa buhay ko. Hindi ko kaya tanggapin na may iba na dyan sa puso mo. Na ako yung una mong minahal. Pero ngayon, ako yung iba makaawa sa'yo na isipan mo na lang yung lalaki para sa akin. Sige na, nang dahil sa'yo naging ganito ako. Nang dahil sa'yo, Mary Grace, natuto akong maging tanga. Magtiis sa mga bagay na dapat hindi ko naman talaga tinitiis eh. I know that I don't deserve this, pero dahil sa mahal kita, handa akong magsakripisyo, handa akong maghintay, kakayanin ko maging mababa sa paningin ng iba. Sige, ayos lang! Sige, kasi umaasa ako na babalik ka ulit sa dati. Babalik yung babaeng pinaglaanan ko ng buong buhay ko, na ako na ulit ang mahal mo, ang nasa puso mo. Mali ba ang ginagawa ko, Popoy? Maliba na maging makasarili ako sa pagkakataong ito, at mas lalong maliba na mahalin ko si Mary Grace kahit na ako ang mas higit na nasasaktan. Naging hindi na ako sigurado sa mga ginagawa ko dahil sa mga narinig ko mula sa kanyang bibig, na parang ako na ang pinakasakim at pinakamasamang taong nakilala niya. Habang ako ay heto, kahit wala na akong kinakapitan, ay pilit pa rin naghahanap ng dahilan para huwag bumitaw at mapagmahalan at mapanghawakan ang aming pagmamahalan. Hashtag Dear M.O.R. Nagmamakaawa. Popoy, hinayaan ko pa rin si Mary Grace sa pakikipagkita niya sa kalaguyo niya. At ako naman ay ginagawa pa rin ang lahat para mabawi ko ang pagmamahal ng asawa ko para sa akin. Umaasa na balang araw ay magiging maayos din ang lahat sa amin. Nababalik kami sa dati. Dahil sa puntong ito, Popoy, ay hindi ko pa kayang mawala ang asawa ko sa buhay ko. Tapusin mo na lahat ng dapat mong gawin bago ka dumaan dito, ha? Anong oras nga pala yung out mo sa trabaho? Mga 6 po ng gabi, pero hindi naman masyadong traffic dito, kaya within 30 minutes, makakarating po ako dyan. Sige, sige. Pero ayos ka lang ba sa mga ipapagawa ko? You can say no, I can ask someone to do this. Nako, tito, ako na pong bahala dyan. Minsan ka lang naman po manghingi sa akin ng pabor, eh. Eh, ano man lang yung konting tulong sa'yo sa lahat ng mga nagawa niyo po sa akin. O, sige, sige. O, di bale, hihintayin na lang kita dito bukas, ha? O, sige po, tito. Bye. Bye, Chris. Salamat naman pumayag si Chris. Hindi na ako masyadong mahihirapan nito. Nakakapagpahinga na rin. Asan si Mary Grace? Ano ka ba? Parang namang hindi mo kilala yung mama mo, eh. Makakayanan niya yan. Boses niya yun, ah. Parang nasa kabilang kwarto. Ano ka bang problema mo? Si Edward na naman yung kausap nito. Magkano uli? No, sige, titignan ko kung anong makakayanan ko, ha? Maghahanap ako ng paraan. Okay, sige, magpahinga ka na. I love you. Bye. Ano ka ba, Carlos? Ginulat mo ako, eh. Anong ginagawa mo dito sa labas ng pinto? Nahanap kita para ayain sana matulog tapos narinig ko yung boses mo. Tapos na ba kayo mag-usap? Oo. Mukhang may problema. Nangihingi na ba sa'yo ng pera? Wala kang alam sa nangyayari, kaya huwag kang magsabi ng ganyan. Nasa ospital yung nanay niya at kailangan nila ng pera ngayon. Ang daming gamutan at kailangan operahan. Kaya hindi siya tulad ng sinasabi mo na nanghihingi ng pera sa akin dahil willing ako magbigay. Ano na, ospital? Operahan? Malaki-laking pera yun. Saan ka kukuha ng malaking pera para ibigay sa lalaki mo? Ako nang bahala dun. No, sige, sige, sige. Willing akong tumulong. Actually, kaya kong ibigay yung pagpapagamot bahit sa ospital o kahit yung pagpapa-opera. Libre kong ibibigay yun sa kanya. Ano? Gagawin mo yun? Oo, hindi niya kailangan utangin yun sa akin. Bigay ko na yun sa kanya, tulong. Sa isang kondisyon. Lalayuan ko siya, tama? Oo, tutulungan ko siya. Basta pagkatapos kong magbigay ng pera, lalayuan mo na siya. Hindi na kayo pwede mag-usap kahit kailan. Malaki-laki rin yun. Gusto mong tumulong sa kanya, di ba? Pagkakatanda ko, breadwinner yung Edward. Marami siyang gastusin. Ano sa tingin mo? Hindi. Hindi namin kailangan ng pera mo. Sigurado ka? Kano lang ba yung sinasahod mo sa trabaho mo ngayon? Eh yung isa, buti sana o may mga kapatid siyang tumutulong sa kanya. Eh kaso nga, di ba lahat? Nag-aaral pa lang? Alam mo sa sitwasyon ngayon, ako yung solusyon dito. Huwag mong gamitin yung pera para layuan ko si Edward. Hindi mo ako masusuhulan sa bagay na yan dahil mahal ko siya. Gusto mo pa bang ulit-ulitin ko? Kaya salamat na lang sa tulong mo, but no thanks. Kakayanin naming dalawa to ng walang tulong mo, o suhol mo, o kung ano pa mang tawag sa ginagawa mo. Tito, tama na po yan. Nakakailang bote ka na po. Baka malasing ka ng sobra niyan. Hindi, ayos lang ako. Kaya ko naman yung sarili ko, eh. Kailangan ko to. Baka sakali kasing kasabay ng alak, malunok ko rin lahat ng nararamdaman ko ngayon. Bakit ganun, no? Kahit anong lasing pagmamahal ang ibigay mo sa isang tao, kahit lahat na ginawa mo, huwag lang siya mawala sa'yo. Sa bandang uli, wala. Talo ka pa rin. Alam mo kung sino pa yung marunong magmahal, malalim umibig, sila pa yung nasasaktan, iniiwan, niloloko. Alam mo, tito, bakit po kasi hindi nyo nalang iwan? Eh, wala yan. Alam nyo, harap-harapan na kayong niloloko. Bakit hindi nyo nalang bitawan? Mahal ko, eh. Ganun lang kasimple yun. Eh, pero tito, sobra-sobra na po yung ginagawa nyo. Alam nyo, tama na. Maawa naman po kayo sa sarili nyo. Hindi ko nga po alam kung anong nakita nyo sa kanya, eh. Hindi ka bagay sa kanya. Hindi mo siya deserve. Alam mo, uulitin ko, mahal ko si Mary Grace. Kapag nagmahal ka ng ganito, saka mula ako maiintindihan. Alin, tito? Ang ibaba yung sarili para sa pag-ibig? Idol po kita sa maraming dahilan. Ikaw nga yung inspirasyon ko para maging successful ako sa buhay. Pero pagdating sa bagay na to, Huwag kang magagalit sa akin, Tito, ha? Pero hindi ko po alam kung saan yun nilalagay yung utak niya, eh. Ayos ka rin, bata ka. Medyo masakit yun, ha? Totoo naman kasi. Ang parati nga pong sinasabi sa akin ni Baapa, ayos lang magmahal, wag lang gawing mundo ang isang babae. Pero pwede naman po yun, eh. Yung nagmamahal ka pero hindi mo nakakalimutan yung sarili mo. Subukan niyo po yun, Tito. Kasi nagsasayang lang po kayo ng oras sa lagay niyo po ngayon. Popoy, sa bandang huli ay hindi rin natiis ni Mary Grace na manghiram sa akin ng pera para kay Edward. Pero paulit-ulit din niyang sinabi sa akin na kahit anong mangyari ay babayaran niya ang utang niya. Pero ang nasa isipan ko ay wala akong pakialam sa pera. Ang importante lang sa akin, Popoy, ay ang bumalik ang asawa ko sa pagiging asawa sa akin. Na ma-realize niyang mas higit pa ako doon sa lalaking mas pinipili niya na ngayong makasama. Sabi ko naman kasi sa'yo, eh. Sa akin ka nalang magtrabaho, ayaw mo naman. Tataasan ko pa kagad yung sweldo mo. Nako, Tito, konting-konti na lang, lilipat na ako dyan. Ayos lang naman po ako, eh. Medyo mahirap lang kasi sobrang sungit ng boss ko. Ayaw mo yan. Basta gawin mo lang ang trabaho mo na maayos. Magiging okay ka din. Tis-tis lang. Salamat po, Tito, ha. Eh, kumusta ka na po pala? Ang tagal ko na po kasi kayong hindi nadadalaw, eh. Ito, ayos lang naman. Medyo parating pagod sa trabaho, eh. Ano mo naman. Kailangan pagganahin ng maayos ang mga negosyo. Kinukumbinsi ko na nga yung kapatid mong si Chris na magtrabaho sa akin. Eh, pag-iisipan daw niya. Pero, tinutulungan niya naman ako kapag may oras, ha. Yun nga po yung sabi ko kay Kuya. Kapag may time, tumulong din siya sa'yo. Kahit yun man lang po yung maitulong namin sa inyo. Kayo po ni Tita Mary Grace, kamusta na po kayo? ganun pa rin. Wala namang pinagbabago. Tito, alam niyo sa ginagawa niyo ngayon, kayo yung nagiging dehado, eh. Alam niyo, hiwalayin niyo na si Tita. Total naman, siya na yung gustong bumitaw, eh. Alam mo, pag kinasal ka na, tsaka mo ako maiintindihan. Tsaka mo malalaman na hindi mo pwedeng basta isuko na lang ang relasyon niyo. Hindi pwede yung nasaktan ka lang, nahirapan ka lang, may nakita ka lang na hindi mo nagustuhan, bibitaw ka na kagad. Marriage is a lifetime commitment. Papanindigan ko kung ano yung pinangako ko sa harap ng Diyos. Eh, pero paano naman kayo? Kaya ko ang sarili ko. Sige na, magpahinga ka na. Maaga ka pa bukas. Dalawin mo ako next time, ha? Sasawa na ako dito sa pagmumukha ni Chris, eh. Sige po, Tito. I'll make time. Promise yan. Good night po. Bye, Tito. Bye. Carlos. Anong nangyari sa'yo? Umiiyak ka ba? Ikaw ba? Ano ako ba? Saan? Sagutin mo yung tanong ko! Ikaw ba? Alin? Umami ka, Carlos! Ikaw ba yung nagpabugbog kay Edward? Ano? Pwede ba magsabi ka na lang ng totoo? Ikaw bang may gawa nun sa kanya? Ganyan ka na ba kasamang tao, ha? Makasarili? Nasa ospital yung tao dahil sa'yo! Wala akong alam sa mga sinasabi mo! Carlos, huwag ka na magsinungaling sa akin! Wala nga! Hindi ba talaga yung tingin mo sa akin? Na kaya kong gumawa ng ganong kababaw? Ano naman yung mapapala ako dun? Para lumayo siya sa akin! Dahil hindi mo ako makuha sa mga suhol mo, kaya pinakialaman mo na si Edward! Kaya umamin ka na, pinabugbog mo ba siya? Dukado akong tao, Mary Grace! Hindi ako ganun kadesperado para gawin ang binibintang mo sa akin! Hindi ako naniniwala sa'yo. Carlos, may hangganan din ako. Hindi ko na to kaya. Ibig mo sabihin? Kung ayaw mo akong iwan, ako na lang ang mangiiwan sa'yo. Ako na lang yung makikipaghiwalay sa'yo. Ano? Hindi mo pwedeng gawin sa akin yan. Kasal tayo. Ano ba akala mo? Ganun lang kadali makipaghiwalay sa akin? Sa asawa? Posibleng hindi mo tanggap na mag-asawa na lang tayo sa papel. Carlos, hindi na kita mahal. Bakit ba hindi mo maintindihan yun? Si Edward ay yung mahal ko. Maghiwalay na tayo! Hindi tayo maghiwalay! Hindi mo na ako mapipigilan ngayon. Gagawin ko kung ano yung gusto ko. Oh, sige. Gawin mo yan. Iwalayan mo ako at sumama ka sa Edward na yun. Pero sinasabi ko sa'yo, hindi ko gagawing madali ang buhay niyong dalawa. Kakasuhan ko kayong dalawa. Ang sinabi mo? Alam mo, kaya kong gawin yun. Pwede ko kayong ipakulong ng lalaki mo. O sige nga, sabihin mo sa akin ngayon, willing ka pa rin ba na iwan ako para sa kanya? Kahit na kulungan na naghihintay sa inyong dalawa? Ano ba, Carlos? Tama na, itigil mo na to! Carlos, ayoko na. Hindi lang naman ikaw yung magdidesisyon dito, eh. Ako rin. At sinasabi ko sa'yo na kapag sumama ka sa lalaki mo, ipakukulong ko kayong dalawa. Kaya mo ba siyang makita na nasa kulungan? Kaya mo ba ang tanggapin na nasira ang buhay niya dahil sa'yo? Ha? Sa tingin mo ba pagkatapos ko kayo ipakulong, mamahalin ka pa rin niya? Hindi na! Nang dahil sa'yo, naging magulo ang lahat para sa kanya. Sa paningin ni Edward, ikaw ang pinakamalaking pagkakamali niya. Ano, kaya mo ba makita yun? Ha? Sige, binibigyan kita ngayon ng pagkakataong mamili. Dito ka lang sa akin at hindi tayo maghihiwalay. O sasama ka sa kanya pero gagawin kong miserable ang buhay niyong dalawa. Sa'yo yung desisyon. Kahit naman anong desisyon mo, alam ko ako para. Popoy, aaminin ko na sa inyo. Oo, ako ang nag-utos na ipabugbog si Edward. Wala na kasi akong maisip na iba pang paraan para makaganti. Para buwagin ang pagsasama ng dalawa. Para bumalik na sa akin ang asawa kong si Mary Grace. Siguro ay desperado na nga talaga akong matatawag sa ginawa kong yun. Pero masisisi niyo ba ako? Alam kong mali na idaan sa dahas at pera ang lahat. Pero sa pagkakataon kasing ito, ay yun na lang ang kaya kong gawin. Pakiulit po dito. Ano pong gusto niyo ipagawa sa akin? Please, Chris. Tulungan mo ko. Desperado na ako ngayon. Hindi ko na kinakaya ang sitwasyon. Akala ko nung una kaya kong tiisin pero hindi pala. Teka, naiintindihan kita dito pero hindi po kaya medyo sobra na yung gusto niyong ipagawa? Alam mo, gusto ko lang naman natakutin siya eh, na palayuin kay Mary Grace. Bugbog lang naman yun. Walang wala pa yun sa ginawa niya sa akin. Maghanap ka na pwedeng gumawa nun. Kahit magkano, wala akong pakialam, magbabayad ako. Gusto ko lang natakutin siya. O sige po tito, may kilala ako. Pero kahit anong mangyari, ha? Sa ating dalawa lang to, walang makakaalam na kahit na sino. Esperado na lang talaga ako na mawala yung lalaki na yun sa buhay ng asawa. Sigurado po ba kayo dito? Oo, sigurado ako. Ito na lang kasi naiisip kong paraan eh. Pag wala pa rin nangyari, siguro ito na yung senyalis na wala na talaga. Kahit anong gawin ko, hindi na babalik sa akin si May. Anong lagay niya dyan sa ospital? Maayos na raw po dito. Nakasabay namin kanina yung kapatid. Ang sabi, lalabas na raw bukas sa ospital. Sige, salamat. Sige po. Oh, buti naman nakauwi ka na. Saka galing? Sa ospital, dinalaw ko si Edward. Ano nangyari? Magpapahinga na ako. Mary Grace, sandali lang. Okay ka lang ba? Talaga bang tinatanong mo ako kung okay lang ako? Di ba ito naman yung gusto mo? Ayun na, nagtagumpay ka na. Nagawa mo na yung gusto mo. Teka lang. Ba't ganun? Ako yung niloko dito, di ba? Ako yung ilang beses nagpakatanga para sa'yo, pero bakit, parang bakit pakiramdam ko ako pa yung may kasalanan? Hindi naman mangyayari to kung pinakawalan mo na lang ako. Kung tinanggap mo na lang sa sarili mo na sira na tong pagsasama natin, na may mahal na akong iba. Mary Grace, kilala mo naman ako eh. Alam mo naman na hindi ako basta-basta sumusuko, asawa kita, bakit ko hahayaan na mapunta ka sa iba? May karapatan ako ipagdamot ka, sinabi ko na yun sa'yo. Pero anong ginawa ko? Hinayaan kita. Diba? Pinalampas ko lahat ng pambabastos mo sa akin, napakatanga ako sa'yo, tapos kasalanan ko pa. Wala naman sana kasing masasaktan kung hinayaan mo na lang ako. Wala, anong wala ha? Ano tingin mo sa akin wala lang? Hindi ba ako tao sa paningin mo? Ano ako? Ilang beses ko tinanong yung sarili ko, anong kulang? Ha? Mahal naman kita, ginawa ko lahat, ginawa kitang reyna. Binigay ko lahat ng meron ako, pero bakit nagmahal ka pa rin ng iba? Mary Grace, minahal mo naman ako, di ba? Diba? Hindi mo naman ako pakakasalan kung hindi eh. Kaya bakit hindi na lang ako ulit? Sinubukan ko naman eh. Pero hindi ko na kaya. Si Edward na yung mahal ko ngayon. Ano ba dapat kong gawin, ha? Ano ba? Ano bang wala ako na meron sa kanya? Binte? Ha? Dahil ba siya nakakapaglakad, ako hindi? Ha? I'm sorry, Carl. Mali ka na sa akin, please. Mary Grace, ako na lang ulit. Ako na lang. Kahit anong gusto mo, gagawin ko. Ibibigay ko. Sabihin mo sa akin kung ano pa pwede kong gawin. Dahil ayoko mawala ka sa akin, please. Please. Tama na. Huwag na natin. Hindi ba pwede ba? Kaya pa naman natin ito. Sabihin mo lang sa akin kung anong gagawin ko para lang mahalin mo ako ulit. Para bumalik ka na sa akin. Please, mahal kita, Mary Grace. Mahal kita. Popoy, hanggang ngayon ay hindi pa rin maayos ang pagsasama namin ng asawa kong si Mary Grace. Nagawa ko ngang paghiwalayin silang dalawa ni Edward pero parang mas lalo pa yatang lumayo ang loob sa akin ng asawa ko. Mas lalo akong nawala ng pag-asa na magiging maayos ang lahat sa pagitan naming dalawa. Hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin ko, Popoy. Kung saan ko ilulugar ang sarili ko. Sobrang mahal ko si Mary Grace, pero siya ay abot hanggang langit ang pagkasuklam sa akin. Ano pa ba ang dapat kong gawin? Paninindigan ko ba ang pagiging mag-asawa namin o palalayain ko na siya? Sa nakikita ko kasi ay parehas akong talo sa dalawa, anuman ang piliin kong gawin. Kung paninindigan ko ang pagiging mag-asawa namin, ay mas lalo kaming magkakagulo at mas lalo siyang lalayo sa akin. At hindi ko na alam kung ano pa ba ang dapat kong gawin. Mahalin niya lamang ulit ako, pabalik. Kung papalayain ko naman siya, Popoy, ay parang hindi ko rin kakayanin. Si Mary Grace, siya na lang ang meron ako sa buhay. Kapag ka nawala pa siya, ay parang mas gugustuhin ko na lang na mawala na rin sa mundong ito. Sana, Popoy, ay matulungan mo ako sa problema kong ito. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako dahil kahit papaano ay gumaan-gaan na ang kalooban ko. Muli, maraming salamat. Nagmamahal, Carlos. Hashtag Dear M.O.R. Nagmamakaawa. Puno pa rin ng katanungan sa kung ano nga ba ang pwede at maaari daw gawin nitong siya Carlos. Tinatanong niya nga po tayo mga kapamilya, no? Sabi niya, ano ba ang pipiliin ko? Ayun nga, ipaglalaban ko pa ba dahil asawa ko eh? Diba? O makakawalan ko na lang. Sa nakikita naman daw nga kasi nito si Carlos, ano? Parehas naman na siyang talo eh. Ano man yung piliin niya doon sa dalawa. Kung paninindigan niya na sila pa rin ang mag-asawa, wala. Siya na lang ang yung title na lang na mag-asawa sila. Pero lalo lang lalala yung pagkakagulo nila. All the more na magkalapit sila physically, mas nagiging anong tawag mo rito, mas nagiging malinaw mga ikinikilos at yung mga salita na maririnig na hindi mo magugustuhan, of course, coming from your wife or your husband. Ayan, kung sakaling ganito rin kayo dahil ayaw nyo maghiwalay, to save face para sa mga tao na kakilala sa inyo. Pero yun na nga, manggaling lang muna ako ron, Carlos. Sabi mo kanina, sige mahal mo. Pero sa tingin ko kasi, bukod dun sa pagmamahal na sinasabi mo, kaya tinatry mong isave yung relationship ninyong dalawa, ayaw mo lang rin mapahiya at gusto mong mapanindigan o yung attitude mo na sa tingin mo ay nagbitbit sa'yo sa kung nasa saan ka man ngayon. Ano? Sabi mo nga, successful ka naman, may pera, established businessman, Carlos. But I am sorry, hindi naman lahat ng mga tao at ang mga desisyon ng mga tao ay nababase sa dami ng pera nung kausap, katulad ng dami ng pera mo, 'di ba? Especially kapag itong mga desisyon na to ay may kinalaman sa emosyon o sa damdamin tulad ng pagmamahal, 'di ba? Hindi mo mabibili ang pagmamahal dahil in the first place nung nagsisimula kayo ni Mary Grace, hindi naman yan. Meron kasi yung mga materyaloso no? Na mga tao. Diba? Na akala mo mahal ka, pero nung nawalan ka ng pera, iniwan ka. Obviously, nandun sila talaga para sa pera mo. Diba? Magagawa mo sa kanila ang lahat. Pero nung nawalan ka na nga, pera, nangawala na rin sila. Pero itong si Mary Grace, alam niya naman na meron kang pera, 'di ba? At mas magiging convenient ang buhay para sa kanya. Pero malinaw naman siguro sa iyo talaga, Carlos, na hindi talaga yung pera, no? Ang naging dahilan ng pagkawala nitong ng pagdating ni Mary Grace sa buhay mo. Kaya hindi mo pwedeng gamitin ngayon yung pera mo to win her back. Dahil hindi yan ang nagustuhan niya sa iyo noon. Diba? Kung ano man yung nagustuhan niya sa iyo noon, siguro nawala. O siguro meron siyang nakita sa ibang tao, kay Edward for that matter, na better si Edward sa idon. Well, ganun eh. Nothing is constant in this world but change. At isa yan sa mga mapapait na mga pagbabago, yung pagpapalit ng taong mamahalin. Diba? And I'm sure hindi rin naman pinilit ni Mary Grace na magmahal ng iba. Diba? Dahil ang isang tao kung nasa tamang pag-iisip ay papasok sa pag-aasawa ng nakabukas ang kanya mga mata. Naturally, ganyan dapat ang mga tao. Hindi naman kayo pinilit na maikasal sa isa't isa. Nagmamahalan naman kayo. Wala ka naman nabanggit na ay pinagkasundo kayong dalawa para makasal sa isa't isa. No. Diba? It must really been love. Diba? Nung magkasama pa kayo. Nga lang, may mga pagbabago sa pagdating ng panahon. Pero para sa akin, Carlos, ano, wag mo nang siguro nagiging ano ka na lang, makasarili, no. Siguro naawa ka na lamang sa sarili mo, sa sasapitin mo kung sakasakali. Diba? At alam ko na parang mapapahiya ka. Diba nang may dagdag, diba na kahihiyan sa mundo dahil hindi mo napanindigan na at hindi mo napanalunan mapabalik itong si Mary Grace sa pagiging asawa. But then again, diba, can you just imagine yung stress na ibinibigay mo sa kanya at yung binibigay mo rin sa sarili mo? Sa mga ano, sa bawat araw na mga dumarating. Yes, ayan, magkasama kayo bilang mag-asawa pero hindi naman na talaga kayo o hindi nyo na feel ang isa't isa na mag-asawa. Diba? Kaya what's the sense? O para saan pa ba yung titulo na yun? Tigilan nyo na yan. Ayan, pero syempre, para sa isang tao nga na nagmamahal, mahirap naman basta bitiwan yan. But then again, kung ako ha, ang opinion ko dyan ay siguro naman malinaw. Obviously, Carlos, wala eh, kahit kay Edward siya pumunta o kahit na walang pupuntahan naman itong si Mary Grace dahil sabi mo nagkahiwalay nga sila, ano? Pero ayaw pa rin sa'yo, you see? Kahit nawala si Edward, ayaw pa rin niya sa'yo, ayaw niya na. Okay, wala nang babalikan. Yan ang rason kung bakit ano, kung bakit ang marami sa mga doktor, okay, na lalo na yung mga surgeon, ay mas minamabuti na tanggalin na lamang. Kung napapansin ninyo, no, kung ordinaryong sugat lang ay pwedeng sabihin ng doktor o linisan mo, kaya mo nang gamutin yan mag-isa, umuwi ka na. Ayan. Pero meron kasi yung mga malalalana at malalim na yung sugat. Pagpasensya nyo na po yung example ko. No? Pero meron talaga minsan na bahagi ng katawan natin na kailangan na lamang putulin. Diba? Para mas humaba pa ang buhay ng katawan natin. Natin mismo, 'di ba? Kaya 'di bali na mawala yung isang bahagi ng katawan, tanggalin siya kasi magsisilbing lason na rin 'yan eh. 'Di ba? Na mas magpapabilis kapag ka hindi maaalis sa pagkamatay ng isang tao. At ganun din sa relationship. May mga relationship na meron yung mga reconcilable pa na mga pagkakaiba-iba. Okay, meron yung iba lumalabas habang nasa first year ng relationship, a second, and so on and so forth. Yun sa inyo, nasa fifth year lumabas. Meron yung sinasabi ng iba na sa seventh year ng marriage, dun na lumalabas. Diba? Sa tenth, nung nakaraan, diba, 20 years. Tsaka rin na-realize hindi pala nila gusto ang isa't isa at meron sila mga anak. Diba? May mga ganun eh. Well, Carlos, may mga bagay na kaya pang ayusin pero may mga bagay na kailangan na lang natin tanggapin. Okay, kumaayos, salamat. Ayusin natin, let's be better partners para sa karelasyon natin. Pero may pagkakataon talaga na kailangan natin na bitiwan na muna bitiwan na, hayaan natin dahil kung talagang sa atin, may pagkakataon pa rin naman na babalik ang para sa atin. Pero yung minsan ay kailangan na natin bitiwan, eh, hindi naman ibig sabihin ng pangiiwan. Kung hindi, yun talaga yung respeto. Okay, respeto ang tawag doon. It may not be love anymore, pero respeto na lang as an individual para sa iyong former partner ang tawag doon para sa akin. Well, sabi ko nga, legally, napakarami mong karapatan. Ayan, pero ang hirap kasi na isama sa sariling sa bahay, makasama sa sariling bahay, yung tao na ayaw naman na talaga sa'yo in the first place. Okay? Huwag natin pilitin yung hindi na pwede. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. At yan na nga po ang kabuuan ng kwento natin ngayong Thursday afternoon. Ang kwentong ito. Hashtag Dear MOR. Nagmamakaawa.